الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله من الضلال والنار. ايها الناس عباد الله أي واتو من ذنب وجه الله سبحانه وتعالى حقيقة الجامعة بشكر الله سبحانه وتعالى الله أبي الجميع نعيد وفدوك وتوفيق الله الله متوفي الإسلام أقول كل كلمة تذكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا بدين الإسلام الدين القويم. وقيل من الله توفيقك فإنه صفوفه. أقول إنه نعمة تبتلع عند الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين نعمة من كل ما نعمة الله سبحانه وتعالى. لم يقول ما يلي أنه جميلة قوام دين الإسلام نعمة من كل ما نعمة الله من دين أمبابه هذا وكيقوه الإسلام ولكيرنا وكبير وقوه نعمة na hivi kheri waliokuwa nayo Waislamu. Jaa rajulun yahudin ila umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa huwa khalifatun rashid radiyallahu anhu faqala ya umar ayatun li kitabillahi taqra'unaha law nazalat alayna ma'sara al-yahud latakhadna dhalika al-yawma ida. Alikuja huyu Yahudi kwa Umar bin al-Khattab akamwambia ni khalifa, akamwambia ewe Umar, nayo aya nini ndani ya Qur'an? Aya hiyo lau ingeteremka kwetu sisi Mayahudi siku hiyo ingekuwa sikukuu, tungeifanya sherehe kubwa ambayo aya hiyo ingeteremka. Umar bin al-Khattab anamuuliza ni ipi hiyo aya, akaitaja aya hiyo, yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuonyesha kuwa Mayahudi walikiri neema ambayo Waislamu wako nayo, lakini Waislamu wakataka kuijua neema waliyoijua. Ahbabana fillah, neema ya Uislamu, neema ya Uislamu haiwezi ikatimia isipokuwa lazima kuwe na neema ya sunna. يعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. نعمة الإسلام هيتمين باكا كوى نعمة يا سنة. أنا يتكو الإسلام فسنة كوى نعمة سنة أوجه كوى الإسلام. الإسلام لازم وأندمان إلى سنة. لذمان الله سبحانه وتعالى لترمس القرآن. Lakini baada ya kuteremsha Qur'an akamtuma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma unzila ilayhim. Akamtuma pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili awabainishie watu Qur'an ambayo imeteremka kwao, ambayo imeteremka kwao. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio mwanzo wa sunna. السنة تفسر القرآن، سنة تفسر القرآن. فما كنا الإسلام فسنا سنة، كما أنبأ كنا سنة فسنا الإسلام. جميع الإسلام وله إيه جميع يواصل نقول الإسلام يكتبه، نقول السنة يكتبه، أو السنة يكتبه. الإسلام يكتبه، كذا كذا. ولا يوجد إسلام ولا السنة ولا. Kana kwamba sunna hairuhusu wakati wewe ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah tukamu zangu katika shahada ya anna Muhammad rasulullah. Kwa sababu lazima ukiri annaka tuwahidu Allah tabaraka wa taala wa tuwahidu almasbu'a alladhi huwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukiri kuwa unampekesha Allah na haumshiriki kila chochote, na ukiri kuwa unamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenye haki ya kufuatwa katika hali zake zote salawatullahi wasalamu alaihi. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwa tunayo neema ya Uislamu na tunayo neema ya sunna. Neema mbili zikikutanika kwa mja, neema mbili zikikutanika kwa mja. Bali Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala لا أدري أي النعمتين أفضل، يجري تلك النعمة بين بورة الجنة، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وزير الله لبن يقول لك الإسلام أو لبن يكوش بدعة لا أي نزلت بدعة لكوكة كسنة. نعمة يا إسلام نعمة يا سنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نسمع ان جئت في هذه الدين في قوه الجلاله وما نعمه الاسلام نعمه السنه هذيتان او الى ان يكون قد يا سبحان الله مدام كما قال بارك الله فيكم وعنوان يا محاضره ويكون هو نحن الصلاه حول الثلاثيه لكن تظنون اختصارا kwa lengo la kuwata majani na kwa ajili ya uwezo Abdurrahman Atabu hafidhahullahu taala aweze kuhudhurisha kile ambapo atakuwa amekiandaa kwa dini yetu na mzake. Kwa tazungumzia istifara katika masala ya nahwu ashubuhati haula salafia, kwa Kiswahili chepesi au kwa lugha rahisi ilikuwa tuseme kuzibanja banja subha zinazokuja dhidi ya dawa ya salafia, kuzibanja subha ambazo zinaletwa kwa dawa ya salafia na wanazileta watu dhidi ya dawa ya salafia kwa lengo la kufanya tashwihi na kwa lengo la kupoteza watu katika njia ya Allah subhanahu wa taala. Na haya yapo kwa vile tunaongea na ndugu zetu Alhamdulillah ambao wako katika masjidi na tena kaumuu wa Mayoyo wakamjuhuru majore na mafahamu kauli ya Imam Malik rahimahullah ta'ala alayhi kuna mwenyeku lusafina viruti marratiba nada wa mantakallafu anha halak kuna nukama safina ya mbibani yuruf alayhi salam na pengine kuna halaka mwede ya tuhamdi lusafina wallahu alam lakina muhimu ni kwamba tunazungumza na ndugu zetu katika manhaji ya haki na kadhalika na waislamu kiujumla wale ambao bado wako nje ya manhaji ya salaf ama walingania wengine katika wasalafu wakasema wasalafuya assalaf ama kala Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi taala alayhi la ilaha illa man adha manhaj salaf وكلنا ندعي إمامية هذا الإمام الجليل ألا وهو خير الإسلام الجميع رحمة الله تعالى عليه وقال ولا ما وفقت كمنهج إنجليزه ولا ما وفقت كمنهج يا بلد وقلت لقبه ونمت الإمام أحمد بن عبد الحليم ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa namka laqab hiyo kwa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kama masomo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah na hata nyimbo zao zile za kitufi kwa kamtaje hivyo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah pamoja na uwadhi waliomfanyia na maneno makali waliosema lakini hiyo laqab wanashindwa kuivua kwake kadhalika wale ambao wako katika manahiji nyinginezo za kiikhwani ambazo zimekuwa ni mazuri sana na nyinginezo, basi wanakiri wote kuwa yule ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na wanashindwa kujizuia kuchukua japo baadhi ya akwali katika fatawa zao au katika fatawa za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wakitoa fatawa zao wanashindwa kujizuia kumwabuka. Fa huwa alladhi qala لا عيب على من اظهر مذهب السلف كذا وانتسب اليه كذا ماذا اذا كتم بل يجب قبول ذلك منه فان مذهب السلف لا يقول الا حقا وانما يقولون ان العباره دار الوجود inazohani bado ya sawa manhaji sahihi Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala alayhi na wameongea na watuoni wengi kadiman wa haditha. Tunamtaja huyu katika kuonyesha kuwa ni katika maimamu wanaoaini jambo la kujinasibisha katika manhaji ya sahihi. Hakuna aibu, hakuna fedheha, hakuna haya kwa mtu ambaye atajinasibisha na usalafu akawa anapita pembeni na anajificha akimwambia wako watu mi nilienda tu kwa sababu kwa mhadhara niangalie nani anaongea, mi sio salafi bwana. Wapo watu wako hivyo. Kwa nini ufanye hivyo? La aiba ala man adhara madhhab as-salaf. Anayekuambia hivyo ni Ibn Taymiyyah. Anayekuambia hivyo ni Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Mwambie hivyo mimi salaf na nasikiliza muhadhara wa salaf na nasali msikiti wa salaf. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye aliyesema fa inni ni'ma salaf ana lak. Hadith katika sahih al-Bukhari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiye aliyesema fa inni ni'ma salaf anajiita yeye kuwa ni salafi mbora kwa safi maradhi ya Allah ta'ala anna. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anajiita salaf, leo mtu anaona aibu kujiita salaf, una uora gani bwana? Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakadiri masha Allah la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah محمد مذيلة شعائر الألفاظ ما شاء الله ذاتي سنة ذاتي ثلث بلا عيب إن شاء الله. Ukawa wewe nguvu yako ni kwa usala. Unajiegemeza moja kwa moja, pasina jambo na kuacha jambo, ndio wewe ukisema ngaa. Ila ndio kama ndio kaneno, bali ni wajibu kulikubali hilo akisema mimi ni msala. Basi Allah tabaraka wa taala. Hata kama usala kuja ukubali, hata Allah muombe dua, Allah mthibitishe na wewe niombe dua. Uwe mfano wake. Ni wajibu kwa Muislamu, anasema ni wajibu mkubalie mtu aliyejiita salaf. Ukubali. Ukipinga usalaf na manhaji salaf unapata madhambi, kwa sababu ni manhaji ambayo ameyamwiga Allah na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna madhhab as-salaf la yaqulu illa hatta madhhab as-salaf kadhalika manhaj hii ndio manhaj ya huwa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bal huwa imtidadu manhaji al-anbiya, ni mwendelezo wa manhaji ya manabii salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ajma'in. Ndio manhaji ya manabii, manhaji ya haki. Ilipokuwa manhaji hii ndio manhaji ya manabii, ndio manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah yalzamia kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aliyyan shayatin insi wal jinn yuhin ba'dhum qawla ghurura. Na vivyo hivyo tumejalia kwa kila nabii aduwan, adui maalum. Adui mwenye kuenea, kwa maana adui katika majini, adui katika binadamu. Na maadui hao katika majini, katika binadamu, wakawa wanateremshiana wahai, wanapeana maneno. Tena maendeleo kupamba kwa mfano kwa mwelula maneno ya urongo, tena maneno ya kupamba wanawapama kwa lengo waweze kuwapotosha watu watoa katika njia zao. Ikiwa Allah aliwaweka maadui wakawa wanapambana na manabii wa Allah, tena kwa kutumia uongo katika maneno yenye kupamba, huu ni sunna. Nakuna haku kutaliwa kwa njia mbalimbali, ikiwemo njia hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahiniwa pia kwa kuwekewa maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wakifanya mfano wa hayo, wakimtema maneno mabaya kwa lengo la kuichafua njia na dawa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول الله تبارك وتعالى: انظر فإن صبروا لكم أنصار فظنوا فلا يستطيعون سبيلا. فدام لهم عليهم يستطيعون الإسلام فلقالوا وتقتيرا أقوي تقويتا تنجي أكبر أوي وتباب واو كتكن جي أبافل ولم تنقل صلى الله عليه وآله وسلم لكن مكان مبارك kwa miongoni mwa silaha walizotumia maadui wa Allah katiban wa haditha, silaha ya ulimi, silaha ya ulimi, ili watu wasiweze kuisikiliza haki. Kwa hiyo wakatumia silaha ya ulimi ili kuitakua. Silaha hiyo inatumika mpaka hivi leo tunapoongea. Maadui wote wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala silaha ya ulimi wanaitumia, wakiwa wajaweza kushika panga wamkate mtu wa haki, wakawa wajaweza kumpiga ngumi kwa sababu wanaogopa kufungwa, basi silaha ya ulimi wako nayo. Na kwa vile ulimi hawalipii basi wala wafanyuge, basi wanaongea, si ndio? Hawalipii kodi kwamba akiongea maneno fulani kama wanalipia, wanalipia habari, mtu anaongea na kumkata kwa wanaongea tu, lakini hiyo ni baatili. Wakichafua njia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahabati, njia ya kisalafu, njia ya kisalafu ya Ramadhan. Kwa tukikiri au tukijua kwamba silaha hiyo ipo ya kuleta maneno dhidi ya dawa hii, na hapa haiwezi kutafuta ikaika, hamwezi kutafanyika watu wa kutafuta. Naamini, naamini watu wa mafiri tena na masabidi nyinginezo, mkiti mingineyo ambayo iko katika manhaji hii, kusema maneno mabaya na jao, jambo hilo lazima niweko kwa sababu ni silaha ya watu ambao wameshindwa, watu wa bid'a, watu wa hawa, lazima wasiwe mbaya makukuni yani kwa familia zao, mmoja mmoja kukutana naye na kadha, au kwenye msikiti yao pia, na mfano vitu kama hivyo, kwenye redio zao, wale walioweza kuwa na maredio na TV na vitu mbalimbali utakuwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masaba wa Allah ta'ala alaihi wasallam. Kwa sababu ya mbalimbali sunna nyingi zinaleta, wakisikia kama hivi tunasema hakuna aqli Yeah. ama manaidi nyinginezo utakuta inaafikiwa na fulani bin fulani kama fulani mata fulani zote zote kabla ya huyo kuzaliwa hazikuweko mapote yote kabla ya hao walioyaanzisha hawajazaliwa hayakuwepo na wala Abubakar na Umar na Uthman na hao juu kamili hoja wote utamini haja wote Urwani na mapote mengineyo yaliyopo katika zama za leo lakini usala wamewata hajawata mbona kuwamewata kama kesi ni mapote yanalingana wote kundi ambalo Abubakar na Umar na Uthman wanaishi unalinganisha na kundi ambalo limeanzishwa na mtu aliyelala akaota kwa mtoto zake usingizini tena mtu mwenyewe hata hakuwa katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pengine tujue kwamba alikuwa na athari athari angalau za Quraysh mtu kwa India huko kaota usingizini eh kama lolote Mungu alikuwa na maana wala habari wala kanda wa sala. Tunaona hapo. Kwa hiyo usalafu usije ukasema mtu yeyote ambaye ni adui wa dawa ya salafia atumie silaha nyingine na si kusema kuwa ni kundi kama makundi mengineyo. Tunaelewana hapo. Na masalafu hawana imama ambao ni muayyan muazzam ambao ni wajibu litibai fi kulli shay siwa nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawana mtu maalum wa kufuatwa katika mambo yao yote asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini hayo mapote yana maimamu wao maalum huwezi ukamwasi ukiwa ndani ya kundi lazima دائما وابدا هذا كما يريد قال الله وقال الرسول ما دام يفتيوا حقوا ولا هيجوا kwa sababu hiyo ikija kwamba msalafu mimi si mkundi mwambie hapana mkundi aliyoliacha mtume sallallahu alaihi wasallam si kama makundi mengineyo na mtume sallallahu alaihi wasallam makundi aliyotaja ndio makundi 72 akalitoa moja la 73 pekee kwa kuwepo kundi hili ni haki tumeelewana hapo kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye aliyataja makundi hayo kwa sababu ni kwenye hiyo kaza ni la mwenyewe na pia mwenyewe ni mtu na naofiku kadhalika miongoni mwa sifa ambazo zinakuja هم يقولون إن السلفيين يستغلون بالدعاء وينسون الأعداء ونسمها مثلث ونسمونيك نمدعات نمساسي ونسمونيك نوينزاوبنا وشتنام فلاني كل فلاني شيخ فلاني داعي فلاني أمبيندا انديو ايه ما كتنا وسيما سيسي ولا تفيسي نيرونا اخوة ايه تفجينا نبينيك ما شاء الله الله يحفظه ويعينه ويسدده داعي يوتا الاسلام قدك دعوة يا سلفية لازم اول نبينيك ما فوت يليوتين دا يسوى سوى يويكم بلياس او هياكم يا دا تخبر في كلمته كما سمع اخوان وامو هاتا كما هوامو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الدجال وهو لم يظهر بعد alitahadharisha na masihi dajjal kabla hajadhihiri kwa hiyo watu wakasema mpaka pote lidhihiri hata kama halipo hapo msikitini lazima watu watahadharishwe watu watahadharishwe mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitahadharisha na mapote yote umuman فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ هَايُ مَقُوتَ قَبْلَ هَجَتُكَيَا لِتَعْذَرِيشَ كُمْجُورُ لَوَاكِ كَذَلِكَ عَلِمْتَعْذَرِيشَ ذُلْخُ وَإِسْرَ نَاكَكِمَا يَخْرُجُ الْمَنْزِئُ مِنْ إِهَابَا وَتَطُوكَ تَتْكَتِزَازِ تَهُوِيُ قَوْمٌ وَتُعْبَارُ تَحْقُرُونُ مَقَلَاتَكُمْ مَعْرَمْ mtahudharau sala zenu pamoja na sala zao au kosa la zao ndiyo. Lakini kizazi hicho kilikuwa kijadili bado chenye kumfuata Dhul-Khuwaisira alitahadharisha Kwa hiyo kusema kuwa masalafu wanashughulika na maduaat na mashehe kama wamepinda, lazima masalafu washughulike nao pia. Unaelewana? Dawa ya salafia ina njia mbili, ina njia ya tarbia na tasfia. Wakati unapowalea watu malezi ya sawasawa, lazima wasafishe pia, uondoshee ule uchafu unaowazunguka unaoweza kuwachafua. Uwezi ukawa unamnawisha mtoto safi mbelea wala mwana familia, ndio sio kwamba bida damu ya kikazi kumwonyesha mwanao, sio kakusaa mashallah moja mara najuliaaaa mchuka moja namaisha mtamini sio kamoja anaulia baaa. Alafu mtoto yule umaliza kumnawisha, unamkalisha pale kwenye tope mbele ya shughuli zake. Mada sana. Unataraji nini? Mwezi ukawa umefanya kazi, wewe kwa mzee katika wazee. Ukimaliza kumnawisha mtoto, utamchukua yule mtoto, utambalisha kiatu chake au ndala zake, yeye bora hiki zile mashallah tab. Sasa simbeo, kaja kwa mtoto. Unamtafuta, unamkinga na usafi ambao uko nje. كذلك حينما تدرس هذه العقيده وهذا المنهج الصحيح لا بد من التصفيه. unapowasomesha watu aqida ambayo ni sahihi, manhaj ambayo ni salimu, hakuna budi lazima ufanye tasfia, lazima uradi hayo mapote mengine yanayoweza kumchafua huyu mtu, yanayoweza kumuingizia fikra ya kumtoa kile ulichompa katika aqida ambayo ni salima. Kwa ikawa katika dawa ya salafia jambo la rududi kwa ahlul bid'ah wal ahwa, bali ni msingi Imam Farjah rahmatullahi ta'ala alayh katika kitabu chake usulu dawa ya salafia aweka munafadhatu ahli bid'ah wal ahwa, kupambana na watu wa bid'a na watu wa tamaduni wa kizao. Tunaelewana ikhwa, kupambana na watu wa bid'a na watu wa matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo mtu akisema bwana hao nao wamezidi, hao nao wageni, hao nao wamekuja kesho ni katika Tanga na Islam kama madola na kisa kina kule kwa Morogoro huyu kwa Mtwara huyu kwa Kagera. Hapo ndo watu wako kusema watu pia ni kwa kitu fulani, kwa kitu fulani, kwa kitu fulani. Usipolisema pete hilo, ule usalafu tulio kulingania utachafuliwa. Lazima ujue kwamba haya ni katika mapote ambayo ni machafu, utahadhari nayo, ukae mbali nayo. Na masalafu ambao ni masahaba radhiallahu ta'ala alayhim ajma'in, vile vile atabi'un na wale waliowafuata baada yao walikuwa wakali na wanatahadharisha na wanawasema ahlul bid'ah wal ahwa, wanakemea bid'ah kwa hali zake zote. Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu anasema idha ahdatha ar-rajulu bid'atan walam yunkar alaiha, endapo atazua mtu wa bid'a bid'a yoyote na ikawa haikukemea haikukemewa, jaa bitamatil kubra, kalamu kimekuja kwa wingi, jaa bitamatil kubra, wakizua wengi akizua mmoja. Ikiacha bid'a hiyo anakuja na mambo makubwa makubwa makubwa mpaka unashindwa kuzungumza kati ya haki na batili. Tunaelewana ndugu zetu, kwa jambo la kuwasema ahlul bid'ah wal ahwa wasione tunazua kwamba hii ni manhaji mpya ya masalafi. Hapana, hii ndio manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliwasema watu waliopinda wakiwa mbele yake, wakiwa mbali, wakiwa kadha, aliwasema kama tulivyotaja kwa kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimradi Dhul Khuwaisra, yuko mbele yake na yuko katika safu ya Waislamu, masha Allah, yuko pale akasimama kumkosoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio kuna mafadhiliko kwa mabuni ni mbegu chafu. Ni mbegu chafu inaota katika safu ya Waislamu, akamtahadharisha pale pale mbele yake. Hakuna mabadiliko bila hiyo. Kwa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuzikemea bid'a kwa ujumla wake au kwa aina zake, iwe kukemea bid'a kwa ujumla au kukemea bid'a moja moja, na kuwakemea wale waliozibeba bid'a hizo, lazima pia wasemwe na watahadharishwe watu hao wenye kuzibeba bid'a na kuzieneza katika miji yao. Sasa hakuna kilichofikisha Uislamu kuwa na mapote hivi, na Uislamu kudhoofika ulivyodhoofika ni kwa sababu ya bid'a. Mtume sana ameacha umma ukiwa katika njia moja, taratibu ala albayda bayda kanahari la yazigu anha illa halik. Aliacha umma ukiwa katika safu moja, wote wakiwa ni masalaf. Tunaelewana? Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaacha Waislamu wote wakiwa ni masalaf basi. Lakini baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaja zama za Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, wakadhihiri waliodhihiri kutaka kukhalif kwa kuzuia zaka, akapambana Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, akawapiga, wakarudi wakurudi, wakaondoka wakuondoka. Almuhimu ukaja zama za mwishoni, zama za masahaba radhiallahu Allah ta'ala alayhim ajma'in, kuanzia zama za Ali ibn Abi Talib na Hawari, au zama za Uthman ibn Affan, ikiwa waliomuua Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu ni Makhawarij au ni Bughaz ala qawli. Almuhimu zama za masahaba, kuanzia zama za Uthman mwishoni, kadhalika zama za Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ajma'in, mapote yakaanza kunichomeka na mapote hayo yakaanza kuwakata kata Waislamu katika makundi mbalimbali. Makundi yote hayo unayoona, balbala hii unayoiona, athari yake ni kwa sababu ya ahlul bid'ah wal ahwa. Qadariya wakachukua watu, Mahawarij wakachukua pote, Masiha Rafidha wakachukua pote, wakati Jahmiya baadaye wakachukua pote, Mu'tazila baadaye wakachukua pote, baada ya Asaiya wakachukua pote, Kullabiya wakachukua pote, Maturidiya wakachukua pote, Masufi na Nakshbandiya na vipote vyao vyote wakachukua watu. Mpaka zama za mwisho sasa, karibia na zama zetu hizi, wakaja Matakwimu na wakachukua watu, Takwalu na Kulisimu na wakachukua watu, wakaja Mahibu Tahrir wakachukua watu. Hao ndo watu wanakatika sasa, ndo mapote tunayaona hivyo. Sasa watu waliofanya jarima hii, waliofanya jinaya hii, kosa la jinaya hili, waache waendelee kukutana sana na ndugu yetu yule wamchukue, na yule pale wamchukue, na yule pale wambebe, na watoto na wake zetu wachukua tu, sinyamaze. Hapana, lazima tuwe na ghira, wivu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakum yuqawmi yuqinuza mizdadu wa yomu al-akhiri wa rasula sallallahu wa rasula. Maadamu hawa wanampiga vita Allah na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lazima nakutu tuwapige vita. Hiyo ndio sunna na hiyo ndio haki, na kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa ni sunna. Na ndio maana hao makhawariji waliotokea Ali ibn Abi Talib alishika silaha wakati anaenda kuwapiga, wanamuumiza wasaba akufarun hum jinao wamekufuru, na kwapia sekuna la hum waawanuna walakinnahum baghaw alaina, ni Waislamu hao. Wakalafu hiyo makhawariji na akhwaji inshallah wasaiku wazoresha makhawariji ni Waislamu waliozua au ni makufaru, na wanaosema kaza ni makufaru na adilla yakuduna ila lnar kama yakhruju assahmu min albariya يمرقون من الحين كما يمرق السهم من الغنية كما يمرق السهم من الغنية إن شاء الله ونبغل وكتبينيبا. فالمهم المهم لكم علي بن أبي طالب كوفيقا نجيش نتوما ndipo leo watu wanaweka mkono kwa Mungu. Usimwelewe kwa wapiga jamani. Si ndio? Unawasha bunduki kwa ajili ya kupiga Waislamu wenzako. Ila kwa kwamba na Yesu kwa Mungu sawa. Zamani hapo ndala ni kwamba jihad inakuwa chini ya jambo la mtawala. Unaelewana? Na Amir ibn al-Qattal Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu alikuwa yeye ndo amiri wa Waislamu. Yeye ndo mtawala. Yendo mwenye mamlaka. Naona ndugu zangu. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba ni kuonyesha kwamba masahaba walipambana na wazushi kwa nguvu zao, kwa dini zao, na hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyosema, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu bi ummatin qablihi." Hadi kama ndugu zangu, rahmatullahi alaihi. Hakuna nabii yote ambaye Allah amemtuma kwa umma kabla yangu. Inna kana lahu min ummati hawariyun wa sa'ahu ya'buduna bi sunnatihi wa la yaqtaduna bi amrihi thumma taqala samu'i ba'dihi qawlan. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن فهو مؤمن هذا الذي يجاهد باللسان او بالقلب ويمس وراء ذلك من الايمان حتى يقلل يقول صلى الله عليه واله وسلم اليسما نبي يوسف اليسما حقنا نبي قبل يامه اتركوها الله اليسما نبي هو اليسما lakini baada ya kuondoka nabii huyo ikawa kunafuatia ajali watu vizazi baada ya vizazi watu baada ya watu ambao wanakuwa na misimamo tofauti wanafanya mafundisho ya nabii huyo wanatoka katika njia na sunna za nabii huyo na atakayepamana nao kwa ulimi huyo ni muumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameita jihad, atakayepamana nao jihad ya ulimi waje ulimi baada ya kupanga au shoka na mtaka mtu wa ulimi mwanadamu. Haiwezekani. Jihadi ya ulimi manake ni kubainisha haki na kupambana na ahli bid'ah wal ahwa kwa kauli, kwa elimu ambayo imejengeka juu ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo tunaposema watu wasome kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa katika jihadi endapo wataipambania dini hii, wakaihami dini hii dhidi ya ahli bid'ah wal ahwa. Kwa atakayepambana jihadi ya ulimi dhidi ya watu hao waliokhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyo ni muumini ala imani. Atakayepambana nao kwa moyo akawachukia, huyo ni muumini. Kwa mtu anamwambia hivi, moyo nafsi naona kila jana alikuja hapa akaambia atakuja, ndio huyo ndio anataka kama mali yeye kitu cha na matendo yeye Mabara. Ndio kisha anapinda. Kuna watu wanashtuka, anakuaje? japokuwa kwa ulimi huwezi, kwa mkono huwezi, kwa sababu huna dola. Kwa ulimi huwezi, kwa sababu huna elimu ya kuongea, na hata kumsikia unashindwa. Ndio namweka moyoni, nampenda. Falaysa waraa dhalika min al-iman haqqan kharjan, hakuna baada ya hapo chembe ya imani katika moyo wa mtu akipokuwa pia anawasikia anawaingiza aaa. Tunapotangaza kwamba masahaba walipambana na watu waliopinda wakawa dhidi yao kwa hali zao zote, wakatokea watu wakitafuta ukaribu na watu hao na wakayakusanya mapote hayo, mfano wa hawa tuliowataja na wengineo. Tukisema hawa wamepinda, ujue hawajaacha manhaji yangu mimi mwongeaji, wale hapo wewe wameacha manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na manhaji ya masahaba na manhaji ya tabiini. Tunaona kwa sasa kwa kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa, jambo hili si illa kwa masalaf, sio kasoro, ndio uimara, ndio wanaume wa kisalafu. Tunaona ndugu zetu, kupambana na ahlul bid'ah wal ahwa sio kasoro, mpaka Mungu aitumie kukudhoofisha wewe na wewe katika hatua kwa mnyonge. Mimi bado nasema sema watu, angalia kisha kama tahaliwa kesho wa watu. Sema ndiyo kisika amepinda, anatetea mapote yaliyo wazi kwa kupinda kwao, matablighi, maikhwani, masufi, kakake naye sufi na wengineo. Mwambie hiyo ndio manhaji yao bwana, manhaji ya kisalafu haiko hivyo. Kwa kubainisha na kuwabainisha watu ambao wako katika njia hizo, hiyo ndiyo da'wa ya haqq na ndiyo da'wa ya kisalafu. Tukoongea hivi kama kwanza wakaanza vita baadhi ya watu na masalafu, ndio watu wajue kabisa kwamba da'wa ya haqq ndio da'wa iko hivyo. Yeyote anayetaka da'wa ya haqq lazima asimame katika njia ya sawa na awe mbali na ahlul bid'ah wal ahwa. Qala ibn Jawzaa rahmatullahi ta'ala alayhi, la yujawira bi qiradatin wa qanabir أحب إليه من أن يجاورني أحد من هؤلاء يعني هؤلاء الأهواء. قوة جيرانيانه لمن هو لمن يديري. أتوقع أن أقول لك مليانة. أقول لك أن أقول لك مليانة. ثم أقول لك أن من هو لكن أنت مولي تعيشان أن أقول لك مليانة. Sasa Ibn Jawzaa rahmatullahi ta'ala alayhi anasema bora manguruwe, nafahamu manzi ya nguruwe kwa Muislamu, ndio si ndio? Lakini bora nguruwe akawa ndio jirani yangu, manguruwe na manyani, kuliko mtu wa bid'ah akuwa jirani yangu. Upo bora manguruwe na manyani yakawa ndio jirani zangu kuliko fulani na fulani katika watu wa bid'ah kuwa majirani zangu. Ndiyo, kwa sababu nguruwe anaweza akampotosha mwanao bwana, akampeleka akamtoa katika jau. Hata mtoto mdogo achukua ndani ya nyumbani, baba ni nguruwe nile, kashangaa anaanza kuipiga mawe. Iko wazi kwamba nguruwe ni mnyama tu yuko, lakini huyu binadamu huyu mwenzio anaongea kwa lugha yako, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamama, kum min bani jildatina wa takallamuna bi al-sunatina, ikiwa wao ni katika watoto wetu, rangi zetu, na anaongea lugha za kwetu, anaongea Kiswahili, anaongea Kiswahili, unaongea Kidharamu, anaongea Kidharamu, si ndio? Ni mtu kama wewe, ni rahisi kukushawishi na kukuelezea subra. Na mwanzo anapoanza kushawishi anaweza kukwambia nini na kuletea bid'a ya kuna sasa kwa Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, law anna sa'iba bid'atun idha jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atihi fi budu'i amri la haddathahu wa farrarta minhu lakinnahu yuhaddithuka bi shay'in min as-sunnah anasema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lau mfaridha angekuwa ukitamae tu kwa tunapenda sunna, akaanza kuangalia jamani, maulidi inafaa, kitume inafaa, mapema ungemuuka kibaraka na kumwacha, si ndio? Akamwambia mtu akuwa anapenda sunna. Kwa hiyo anachokijua yeye, hataanza kukusemesha kwa bid'a, ataanza kusemesha kitu katika sunna, katika haki. Alafu mara taratibu anakuingizia bid'a kidogo. Akisha kuingizia bid'a kidogo, inaweza ikalazimiana na moyo wako, famata yakhruju min qalbi, unadhani hiyo shubha au hiyo batil iliyoingia tafakarini moyoni mwako tayari. Kwa anaweza asidhihirishe bid'a yake mwanzo wa jambo lake, akaongea kama anaongea sunna, kama analingania watu wasimame na kitaa au wasimame katika kitabu na sunna, baadaye huyo anaanza kukaa na wanaharakati, anaanza kukaa na kina Dokta Shule na mwenzake nani kinani wanabarana nani na mimi, anaanza kuwasikia hao watabiga. Kuna watu wa sunna watu wenye adabu nzuri, kama wamekosa adabu na Allah, wamesema na adabu ya kisu ana nini huyu? Wapo wanakosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala, wanasua katika dini ya Allah, wanamkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasema watu wenye adabu nzuri na akhlaqi safi, matablighu hana hata haya. Lakini tazama watu maneno yake, kama sio mtu wa sunna, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Eshe hadi tunaelewa na ndugu zetu. Kwa hiyo kupambana na watu wa bid'a sio kasoro mpaka uwasuhulu masalaf, bali ni sifa njema, unatakiwa uwasifie masalaf kama alhamdulillah wa rabbil kutembea haki hata kama wewe usuhulu. Tunaelewana? Lazima ujue kwamba kujihami haki na kuwa dhidi ya ahlul bid'a wal ahwa, hii ndio manhaji ya masalaf. Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa akisema, idha ra'aita rajula, ukimwona mtu yeyote, yatakallamu fi Hammad bin Salama, akisema vibaya Hammad bin Salama, fastahimhu bidini, mtuhumu katika dini yako, kama huyu dini yako ni nini, Muislamu au majusus au nani, anamkutana na kumsema vibaya Hammad bin Salama, hebu ituhumu dini yake, kisa katafsimu لأنه كان شديدا على أهل البدع، فسبب لكل مكان فضيلة. لأن الإمام أحمد أنا مسيحي حماد بن سلمة، وسبب لكل مكان في أهل البدع والأهواء. لا أنسى مكان ولا سمع أحلى كذيب من ناي. لأن jamaa kwa ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tujue kwamba hizo shubha ziko nyingi, ziko nyingi, lakini wakati wa kosa na matabaru kama tulivyosema majani ya pia Sheikh Abdulrahman tuongee sisi Allah kila mtu atakuwa na kwanda na Mungu atakuwa na kosa. Shubha ni nyingi, tunataka shubha ambayo ni shubha ya 10 na ya 5, lakini inshaallah tawakkalna ala Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe mwisho. Na ikiwa mtiango na nafsi yako zenu kutimiza kama hadhi, na kuruka na mtu akipitiwa na mawimbi yoyote, asimame imara, hata yarfa kaljibal, mpaka awe imara kama mlima, kama namna milima inavyokuwa imara. Uwe imara, umesimama katika haki, usiyumbe. Sasa nalaona rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua hii na nyinginezo mfano wake, baada ya kuwa ametuwafikisha kuiona haki, asizipogoe nyoyo zetu tena tukaenda kwa mzushi yeyote katika wazushi, atakaye tokea yote na kipote chake, awe wawazi au aliyejificha, anayeongea wasiongee, maadamu manhaji yake haieleweki, tusimile kwake, tusisome kwake, tusimsikilize, tusimame na mabiati na watewe ambao wana irtibati na maulamaa. Kwa kufanya hivyo, kaulia Allah subhanahu wa ta'ala katika safu ya kusalimika, Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alna minha yastaghfiruna wa qawla fayastaghfiruna ahsana subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilayka wa atubu ilayka wa atubu ilayka wa atubu ilayka wa atubu ilayka wa atubu ilayka.